برتھ ڈے منا رہے ہیں ہمارے پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. میں اس ماہ رمضان میں 6 سال مکمل ہونے پر مبارکباد کے ساتھ ہوں. پہلا چینل ہے جس میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتی ہے, صرف اسلامی تبلیغ ہوتی ہے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مہین گجرات غزالی کابینہ سے مشتاق اختاری بول رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے باپا جان سے, کیا ہم گجراتی قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں قرآن کریم لکھنے کی اجازت نہیں ہے, گجراتی میں بھی نہیں ہے, نہ اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں, بلکہ عربی میں پڑھنا ہوگا. اب آپ کہیں گے ہم کو نہیں آتی تو سیکھے, پیسے گننے بھی تو سیکھے تھے نا, پیدا ہوتے ہی نوٹے گننا شروع نہیں کر دی تھی, بلکہ اس کو بھی سیکھا گیا. تو قرآن کریم سیکھنا ہی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام محمد راشد اتاری ہے, میں بنگلہ دیش ڈھاکہ فضان مدینہ سے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان میں بہت سارے علاقے پہ ایسا ہوتا ہے کہ معتکفین نہیں ملتے ہیں, تو کسی ایک کو زور کر کے پیسے دے کر مسجد میں ان کو بٹھانا, یہ کیسا ہے؟ شریف رہنمائی فرما دیجیے. پورے شہر میں اگر ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب پر سب سے یہ سنت تو ادا ہو جائے, کیونکہ سنت موقع علی الکفایہ ہے, سنت موقع عین کہ ہر فرد پر یہ سنت نہیں ہے. اجرت دے کر بٹھانا اعتکاف میں, تو عبادت پر اجرت جائز نہیں ہے. تو اس طرح اگر یہ واقعی اعتکاف کی اجرت دیتے ہیں تب تو یہ جائز نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وقاص راشد ہے, میں ملتان سے ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے شب تک اندھیرا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تو میری معلومات میں اضافہ فرمایا جائے. مغرب کی نماز کا وقت عشاء کا وقت شروع ہونے تک ہوتا ہے. عوام میں یہ مشہور ہے کہ بس وہ آدھے گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے, تو 15 منٹ میں, یعنی بہت تھوڑا ہوتا ہے وقت, ایسا نہیں ہے. عشاء کا وقت شروع ہوا تو اب مغرب کا وقت جیسے ختم ہو گیا. اس میں یہ کہ اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے قریب قریب آ جائیں, ستارے گتھ جانا کہتے ہیں اس کو, تو قریب قریب بہت سارے ستارے دیکھیں گے نا, یہ بہت دیر کے بعد آتے ہیں, فوراً نہیں آتے, دیر لگتی ہے اس کو, تو اتنی تاخیر کر دینا کہ ستارے قریب قریب آ جائیں, یہ مکروہ تحریم ہے. بلا عذر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر نہ کی جائے, پھر بھی نماز کا وقت باقی ہوتا ہے مغرب کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد یوسف اتاری ہے, میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دو اسلامی بھائی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور تیسرا اسلامی بھائی قریب آ کر دعا سلام لیتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور آگے ہاتھ بڑھاتا ہے, اور جو دو اسلامی بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اگر ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا, صرف ہاتھ ملا لیا, تو کیا یہ جواب ہو جائے گا سلام کا؟ برائے کرم اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باتیں کر رہے تھے, اس وقت جواب واجب ہوگا یا نہیں؟ کھانا کھا رہا ہے تو شرعی مسئلہ تو نہیں, جواب واجب نہیں ہے. دیکھیے وہ اسلام بھائی ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے عالم دین تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان غنی ہے. میں حضرت صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات وارڈ میں پیٹ کرتے ہوئے پیشنٹ وغیرہ کو بلڈ کے چھینٹے جسم کے کسی حصے پہ یا کپڑے پہ پڑ جاتے ہیں, تو نماز پڑھنے کے دوران آیا کہ انہی کپڑوں کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے اب اتنا ٹائم بھی نہ ہو بندے کے پاس, یا ہر وقت بندہ کپڑے چینج کرنے کے بعد نماز پڑھے؟ آپریشن تھیٹر میں جو آپریشن کرتے ہیں یہ تو الگ وردی پہنتے ہیں, جو مخصوص وردی ہوتی ہے اس سے تو غالباً یہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. باہر آ لیے کہ اگر زخم سے بہے ہوئے خون کے چھینٹے آ جاتے ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا اس کی مقدار کتنی ہے. اگر ایک درم سے زیادہ پھیل گیا یہ دلدار نجاست ہے, وزن دیکھا جائے گا یا پھیلنا دیکھا جائے گا. چلیے آنے دیجئے ہمارے دارالافتاء کے عالم دین کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال ہے کہ ہمیں برے بندوں سے کس طرح بچنا چاہیے, جب وہ سامنے آ جائیں اور بری بات کہہ دیں پھر کس طرح بچنا چاہیے؟ بوڑھے بزرگ برے بندوں سے کس طرح, جب برے بندوں سے کس طرح بچنا چاہیے اور جب وہ سامنے آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سامنے تو غیر مسلم بھی آتے ہیں, ہر طرح کا بندہ آتا ہے, آدمی بس نکل ہی جاتا ہے نا, راستہ مل ہی جاتا ہے اس کا. اس سے تعلقات نہ رکھے. اب اگر وہ اس سے شر پہنچنے کا اندیشہ ہے تو دعا سلام کر دے. اگر شر پہنچے گا اس سے, یہ مار دھاڑ کرے گا یا ستائے گا یا بدنام کرے گا, تو اس سے پھر یہ کہ آدمی دعا سلام کر دے, جلدی کترا کے نکل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے وقت اگر جماعت تیار ہے اور اگر مجھے پیشاب آیا ہوا ہے چھوٹا, تو کیا میں پہلے پیشاب کروں یا جماعت لے لوں؟ اس میں کوئی پرابلم والی بات تو نہیں ہے کہ اگر میں پیشاب کرنے چلا تو جماعت نکل جائے, تو اس میں مجھے کیا نفع یا نقصان ہے؟ آپ اس کا مجھے جواب دیں پلیز. پیشاب چھوٹا ہو بڑا ہو یا ری پیٹ میں گیس ہو, تو اس صورت میں ان کی شدت ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے. دوران نماز بھی اگر شدت ہو جائے تو نماز توڑ دینا واجب ہے جبکہ وقت نہ جا رہا ہو. تو اگر جماعت بھی چلی جاتی ہو تو چلی جائے, لیکن یہ کہ وہ استنجا کرنا ہوگا جبکہ شدت ہو. ہاں ری پیٹ میں بھری ہوئی ہے لیکن وہ نکلنے کی جگہ پر نہیں پہنچی, یعنی کہ پیشاب کرنے میں تو آدمی قادر ہوتا ہے کہ پیشاب کر دے, گیس میں ایسا نہیں ہوتا. بازوں کا تو قدرت نہیں ہوتی, اس کو پیٹ میں اندر گیس پریشان کر رہا ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں نماز پڑھیں گے تو حرج نہیں ہے. لیکن جب یہ منہ پر پہنچ گئی نکل لیں گے تب تو نماز توڑنی پڑے گی جبکہ شدت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محمد شہادت تازی بول رہا ہوں کڑا پنجاب. سوال میرا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی, تو امام پہلی رکعت میں اتحیات کو بیٹھ گیا تو پھر ہم نے اس کو لقمہ دیا, وہ اٹھ کھڑا ہوا. اسی طرح ہم نے پوری نماز مکمل کی لیکن اس نے سجدہ سہو نہیں کیا. لقمے جب ہم نے دیا پھر وہ امام کھڑا ہوا, لقمے سے کھڑا ہوا اس نے سجدہ. میں نے پوچھا سجدہ سہو کیوں نہیں کیا, وہ کہتا کہ میں نے کچھ ابھی اتحیات کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا اس لیے میں نے نہیں. آیا ہماری نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی, یا امام کی نہیں تو پھر ہماری نہیں, یا جس اس نے لقمہ دیا اس کے نہیں, مزید شرعی رہنمائی ہمارے لیے فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال سمجھے؟ اتنا تو واپس سمجھ میں آیا کہ پہلی رکعت میں جب وہ امام بیٹھ گیا نا تو اس کو پیچھے سے لقمہ دیا اور وہ کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا تو اب جو ہے اس نے آخر میں سجدہ صاحب نہیں کیا, تو اب ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی سجدہ صاحب کیوں نہیں کیا. یہاں تک واپس سمجھ آیا. دوبارہ چلانے بتا. سوال کرنے والے سائیں بھائی اگر توجہ فرمائیں کہ جب بھی سوال کریں تو تھوڑا ٹھیر ٹھیر کے اور بلند آواز سے سوال کریں گے نا تو انشاءاللہ ریکارڈنگ اچھی ہوگی. اسپیڈ زیادہ ہوگی تو پھر سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. محمد شہادت تازی بول رہا ہوں کڑا پنجاب. سوال میرا یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے ظہر کی, تو امام پہلی رکعت میں اتحیات کو بیٹھ گیا تو پھر ہم نے اس کو لقمہ دیا, وہ اٹھ کھڑا ہوا. اسی طرح ہم نے پوری نماز مکمل کی لیکن اس نے سجدہ سہو نہیں کیا. لقمے جب ہم نے دیا پھر وہ امام کھڑا ہوا, لقمے سے کھڑا ہوا اس نے سجدہ. میں نے پوچھا سجدہ سہو کیوں نہیں کیا, وہ کہتا کہ میں نے کچھ ابھی اتحیات کا ایک لفظ بھی نہیں پڑھا تھا اس لیے میں نے نہیں. آیا ہماری نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی, یا امام کی نہیں تو پھر ہماری نہیں, یا جس اس نے لقمہ دیا اس کے نہیں, مزید شرعی رہنمائی ہمارے لیے فرما دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ظاہر ہے پہلی رکعت کے بعد امام بیٹھ گیا اور فوراً لقمہ دیا تو یہ لقمہ دینے کا محل تو ہے, موقع تو ہے. اور اگر امام صاحب نے التحیات بھی شروع نہیں کی تھی تو وہ کھڑے ہو گئے فوراً, تو اس طرح امام صاحب پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. جب سجدہ سہو امام پر واجب نہیں ہوا تو مقتدیوں پر بھی نہیں ہوا اور نماز بلا کراہت درست ہو گئی. پاپا ایک عام تاثر یہ کہ ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے امام صاحب سے تو اب سجدہ صاحب نہیں کیا تو بس اس میں باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو گیا اور یہ ہو گیا. کیا ہر قسم کی غلطی پر ہی سجدہ صاحب ہے؟ ظاہر ہر قسم کی غلطی پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا. سجدہ صاحب کی صورتیں ہوتی ہیں. بہار شریعت چوتھے حصے میں اس کا پورا باب دیا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر امام تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر بیٹھ گیا تھا تو پھر سجدہ سہو لازم ہوگا. اگر تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار نہیں بیٹھا تھا اور فوراً کھڑا ہو گیا تو پھر لازم نہیں. اب وہ میں نے یہی کہا کہ فوراً اس کو دیا لقمہ اور وہ تحیات بھی شروع بھی نہیں کی تھی اور فوراً کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. اور جیسا انہوں نے فرمایا کہ تین سبحان اللہ کی مقدار اگر امام بیٹھا تھا چاہے اتحیات شروع نہ بھی کی ہو تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تو اب یہ کہ جب سجدہ سہو واجب ہونے کی مقدار وہ بیٹھ گیا اب لقمہ دیا تو بے محل نہ ہوا. جی تو پھر تین سبحان اللہ کی قدر اگر امام بیٹھ چکا تھا اب کسی نے لقمہ دیا تو لقمہ دینے والے کی نماز ٹوٹی. اب اگر امام نے لقمہ لیا تو نماز امام کی ٹوٹی, امام کی ٹوٹی تو سب کی ٹوٹی. اور اگر کسی نے لقمہ دیا اور امام نے اس کا لقمہ نہیں لیا مگر اس کو یاد آ گیا کہ میں غلطی سے بیٹھ گیا ہوں, اس صورت میں اپنے یاد آنے پر کھڑا ہو گیا, اچھی دیے اس میں کہ لقمہ دینے پر ہی تو یاد آیا. اللہ, اچھا وہ دو سوال جو رہ گئے تھے ہم نے روکے ہیں, دو سوال وہ چلا دیجئے. خون کے چھینٹوں والے اور لبیک انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد یوسف اتاری ہے, میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ دو اسلامی بھائی آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور تیسرا اسلامی بھائی قریب آ کر دعا سلام لیتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اور آگے ہاتھ بڑھاتا ہے. جو دو اسلامی بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں, اگر ان میں سے کسی نے جواب نہ دیا صرف ہاتھ ملا لیا تو کیا یہ جواب ہو جائے گا سلام کا؟ برائے کرم اس میں ہماری رہنمائی فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقات کے لیے تو آیا, قرینہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ملاقات کے لیے آیا, دونوں باتوں میں مشغول تھے. تو مسئلہ یہ کہ جب کوئی باتوں میں مشغول ہو تو اس کو سلام کرنا کیسا؟ اب سلام کر دیا تو اس پر جواب واجب ہوگا یا نہیں؟ گفتگو اچھا علمی ہو تو سلام نہ کرے, دنیاوی گفتگو تو سلام کرے, ٹھیک ہے نا؟ دنیاوی گفتگو کر رہے تھے اگر وہ, تو چلو اس نے سلام کیا تو پھر یہ کہ جواب دینا واجب صورت میں. جبکہ ملاقات کے لیے ہو, جبکہ ملاقات کے لیے وہ آیا ہو, تو اب ان پر ان میں سے دونوں میں سے ایک نے بھی جواب دے دیا تو واجب ادا ہو جائے گا, اور اگر دونوں میں سے کسی نے جواب نہیں دیا خالی ہاتھ بڑھا دیا تو یہ مصافحہ ہے, اور سلام کا جواب جو تھا وہ تو چھوٹ گیا واجب, اس پر توبہ کرنی ہوگی, اور دونوں کو توبہ کرنی ہوگی. دونوں میں سے ایک نے دے دیا تو کافی ہے, اگر کسی ایک کا نام لیا ہو سلام کرتے وقت تو پھر اس جس کا نام لیا اس پر واجب. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ نمبر 482 غالبا مسئلہ نمبر 18. کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہے یا درس و تدریس یا علمی گفتگو یا سبق کی تکرار میں ہے تو اس کو سلام نہ کرے. اسی طرح اذان و اقامت, اسی طرح اذان و اقامت و خطبہ, جمعہ و عیدین کے وقت سلامت, اسی طرح اذان و اقامت و خطبہ اے جمعہ و عیدین کے وقت سلام نہ کرے. سب لوگ علمی گفتگو کر رہے ہوں یا ایک شخص بول رہا ہے باقی سن رہے ہوں, دونوں صورتوں میں سلام نہ کرے. مثلا عالم وعظ کہہ رہا ہے یا دینی مسئلہ یا دینی مسئلے پر تقریر کر رہا ہے اور حاضرین سن رہے ہیں, آنے والا شخص چپکے سے آ کر بیٹھ جائے, سلام نہ کرے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپریشن والا مسئلہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان غنی ہے. میں حضرت صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات وارڈ میں پریڈ کرتے ہوئے پیشنٹ وغیرہ کو بلڈ کے چھینٹے جسم کے کسی حصے پہ یا کپڑے پہ پڑ جاتے ہیں, تو نماز پڑھنے کے دوران آیا کہ انہیں کپڑوں کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے, اب اتنا ٹائم بھی نہ ہو بندے کے پاس, یا ہر وقت بندہ کپڑے چینج کرنے کے بعد نماز پڑھے. اس میں الجھن یہ ہوئی مجھے, ویسے تو جواب اس کا ہے وہ جو درہم کے تعلق سے, لیکن میں یوں تھوڑا کنفیوز ہوا کہ یہ دلدار نجاست ہے یا نہیں خون, تو پھر وزن کیا ہوگا نا. گاڑی نجاست ہے, خون خون تو گاڑا ہوتا ہے نا, تو اب اگر اس کو دلدار نجاست میں لیتے ہیں تو پھر وہ درہم کی وہ گھیراؤ کے حساب سے نہیں ہوگا نا, پھر وزن کے حساب سے ہوگا. یہ ہے پیچیدہ, وزن کا اندازہ کیسے ہوگا, سر تھوڑا غور کرنا پڑے گا. جی ہاں دیکھ لیا جی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شفیق الحسن, میں دار العلوم امجدیہ تخصص فقہ سال دوم کا طالب علم ہوں. میرا سوال باپا جان کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ایک مفتی کو کیسا ہونا چاہیے, کیا ان کے قول افعال اور عوام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اللہ دسویں حصے میں مفتی کے ادب بہار بارہویں اس میں کافی آداب دیے میں اپنے بہار شریعت کے دسویں حصے میں بارہویں حصے میں, اور مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ بہار شریعت ہے اس کی دوسری جلد میں. اس میں کثیر آداب ہیں, کئی آداب ہیں. علم و حکمت کے 125 مدنی پھول مکتبۃ المدینہ نے شائع کیے, اس میں بھی مفتی کے لیے بھی کافی مواد ہے, اور اس کے علاوہ عوام کے لیے بھی کافی دلچسپ اس میں باتیں ہیں, لیکن وہ چند میں عرض کر دیتا نا. اس میں سے آداب لکھے ہوئے ابھی نا, آداب پر پورا اترنا وہ بھی اس دور میں. بہار شریعت جلد دوسری صفحہ 909 یہ اس میں کئی آداب دیے ہوئے. فاسق مفتی ہو سکتا ہے یا نہیں, اکثر متاخرین کی رائے یہ کہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ فتویٰ امور دین سے اور فاسق کی بات دیانات میں نامعتبر, دیانات میں دینی معاملات میں نامعتبر. فاسق سے فتویٰ پوچھنا ناجائز, اور اس کے جواب پر اعتماد نہ کرے, کہ علم شریعت ایک نور ہے جو تقویٰ کرنے والوں پر فائز ہوتا ہے, جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے اس سے محروم رہتا ہے. مفتی کو بیدار مغز ہوشیار ہونا چاہیے, ذہین ہو, غفلت برتنا اس کے لیے درست نہیں, کیونکہ اس زمانے میں اکثر حیلہ سازی اور ترکیبوں سے واقعات کی صورت بدل کر فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں لوگ، اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ فلاں مفتی نے مجھے فتویٰ دے دیا. محض فتویٰ ہاتھ میں ہونا ہی اپنی کامیابی تصور کرتے ہیں، بلکہ مخالف پر اس کی وجہ سے غالب آ جاتے ہیں. اس کو کون دیکھے کہ واقعہ کیا تھا اور اس نے سوال کیا ظاہر کیا تھا. مفتی پر یہ بھی لازم ہے کہ سائل سے واقعے کی تحقیق کر لے اور اپنی طرف سے شکوک یعنی مختلف صورتیں نکال کر سائل کے سامنے بیان نہ کرے. مثلا یہ صورت ہے تو یہ حکم ہے اور یہ صورت ہے تو یہ حکم ہے. کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو صورت سائل کے موافق ہوتی ہے نا اسے اختیار کر لیتا ہے اور گواہوں سے ثابت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو گواہ بھی بنا لیتا ہے. بلکہ بہتر یہ کہ نزاعی معاملات یعنی وہ معاملات جن میں فریقین کا جھگڑا ہو میں اس وقت فتویٰ دے جب فریقین یعنی دونوں پارٹیوں کو طلب کرے اور ہر ایک کا بیان دوسرے کی موجودگی میں سنے اور جس کے ساتھ حق دیکھے اسے فتویٰ دے، دوسرے کو نہ دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ بہار شریعت جلد دوسری حصہ 12 صفحہ 908 سے لے کر صفحہ 912 تک یہ افتاح کے مسائل دیے ہوئے، یہاں سے معلوم کر لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زبیر عطاری، پنجاب ضلع لیہ سے تعلق ہے. میں جامعۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. امیر اللہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، جو ضرور علم چھوڑ کے مستحب پر عمل کرے اور جو عمل چھوڑ کے زائد علوم کی طرف بڑھے، دونوں کے بارے میں آپ کی کیا رہے؟ جواب عنایت فرمائیے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس وقت وہ فرض علوم حاصل کر سکتا ہے وہی وقت وہ مستحب میں لگا دے اور فرض علوم سے خود کو محروم کر لے تو یہ تو اعلی حضرت نے حرام لکھا ہے اس پر، فرض علوم ہی کی طرف وہ وقت صرف کرے. اور عمل چھوڑ کر زائد، تو یہ تو وہ سوال جو ہے نا یہ واضح نہیں ہے کہ اب نماز فرض ہے تو فرض نماز چھوڑ کر تو کسی علم کی طرف جانے کی اجازت ملے گی نہیں، فرض ادا کر رہا ہے. اب رہا یہ کہ نفلی علم اور علم دین حاصل کرنا، اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے ذکر و اذکار کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یہ اپنی جگہ پر اچھا کام کر رہا ہے، اور ایک طرف علم دین کا معاملہ ہے کہ علم دین مل رہا ہے، تو علم دین حاصل کرنا افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تشریف لائے تو کچھ یہ ایک حدیث کا میں مضمون عرض کر رہا ہوں. تو ایک طرف کچھ لوگ جمع ہو کر دعا مانگ رہے تھے، ایک طرف کچھ لوگ جمع ہو کر وہ سیکھنے سکھانے کی ترکیب تھی، علم دین وہ سیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کو مسئلے بتا رہے تھے، اس طرح کا ایک لگا ہوا تھا حلقہ، دو حلقے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں حلقے اچھے، یہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ مگر میں معلم یعنی سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں. یہ فرما کر آپ جو علم دین کا حلقہ تھا اس میں بیٹھ گئے, اس کو فوقیت دی نا علم دین کے حلقے کو. اس میں ہمارے موتقفین کو بھی سمجھنے کی بہت مطلب ہے کہ وہ مدنی پھول ہے کہ ایک طرف آپ کا جذبہ ہے کہ میں خوب تلاوت کروں, نوافل پڑھوں, ذکر و اذکار کروں, بہت اچھی بات ہے, یہ بھی اچھا ہے جبکہ اچھی طرح کرنا جانتا ہو, صحیح پڑھنا جانتا ہو. اور ایک طرف وہ مدنی مذاکرے میں علم دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں, حرام سے بچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کفریات سے بچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, کلمات کفر بازوں کا بتائے جاتے ہیں کہ یہ بولے تو بندہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے, یہ کرے گا تو حرام میں مبتلا ہو کر گناہگار جہنم کا حقدار ہو جائے گا, وغیرہ وغیرہ جو مدنی مذاکرے سنتے ہیں یہ سب ان کو پتا ہے. اور ایک بندہ ہے کہ وہ تلاوت میں لگا ہوا ہے, تو اگر وہ صحیح تلاوت کرنا جانتا ہے تب تو صحیح ہے, اور اگر وہ واقعی اپنی ضرورت کے علم دین بھی سمجھتا ہے بہت ساری مطلب اس کو علم ہے اپنی ضرورت کا, تب بھی چلو اپنے بولے. اور پھر بھی ایک طرف تلاوت ہو ایک طرف علم دین کا حلقہ ہو تو افضل جو ہے نا وہ علم دین کا حلقہ ہی ہے, چاہے ضرورت کے مسائل جانتا ہو تب بھی علم دین ہے. تو تلاوت کے لیے بندہ اور کوئی وقت مختص کر لے, نوافل کے لیے اور کوئی وقت نکال لے, اپنی تسبیح تحلیل اور ذکر و اذکار کے لیے درود و سلام پڑھنے کے لیے کوئی اور وقت نکال لے. علم دین کا جب حلقہ ہو تو اس میں بیٹھنا یہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. لیکن عوام عبادت اسی کو سمجھتے ہیں کہ کوئی تسبیح لے 500 دانے کی اور مصلی بچھا کر وہ سہلا رہا ہو, تو یہ بہت بڑا عابد اور پرہیزگار آدمی ہے. اور کوئی اگر دینی کتاب کا مطالعہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے, یقین مانے وہ مصلی اور بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے جو سہلا رہا نا اس سے یہ افضل ہے, یہ بڑا عابد اور زاہد ہے. ان مانو گھر کہ وہ دینی مطالعہ علم دین حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو کوئی عبادت کرنے والا نہیں کہے گا نہ اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرے گا. تو یہ بھی فائدہ ہے نا کہ ریا بھی اس کو تنگ کم کرے گا, اور تسبیح سب کے سامنے جب گھما رہا یا تلاوت کر رہا اس کو لوگ ریاکار بھی بول سکتے ہیں, اور یہاں جو مدنی مذاکرے میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کون بولے گا کہ عبادت کر رہا ہے. حالانکہ یہ تلاوت کرنے والے سے نوافل پڑھنے والے سے بڑی عبادت میں مشغول ہے, جو علم دین حاصل کرنے کی نیت سے ثواب کی غرض سے اس کے آداب کے پیش نظر وہ بیٹھا ہوا ہے. یہ فرق جو میں نے کیا نا اس کی تائید صرف علماء کریں گے, عوام نہیں کریں گے. سمجھے عوام کو سمجھانے آپ مت جانا, آپ سمجھا نہیں سکیں گے, ان کی سمجھ میں نہیں آئے, اور سمجھ میں نہ آنا یہ بھی علم دین نہ ہونے کی وجہ سے. جس کو علم دین ہو اس کی سمجھ میں آ جائے گا بات, تو یہ علم دین سے ہی تو بندہ انسان بنتا ہے, ورنہ ظاہر ہے کہ اس کو جب پتا ہی نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اب وہ نوافل پر نوافل پڑھ کر خالی خوش ہو رہا ہے. جو نوافل پڑھنا جانتا ہے اس کے فرائض اس کے واجبات سب جانتا ہو درست نماز پڑھ سکتا ہو اس سے بھی افضل جو علم دین کا حلقہ. ایک محدث رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک طالب علم بیٹھے ہوئے تھے, بہت مشہور, میرے نام ذہن میں نہیں لیکن بڑے بزرگ تھے, طالب علم بیٹھے ہوئے تھے اور حدیث کا حلقہ لگا ہوا تھا, تو وہ اٹھ کر کہیں جانے لگے تو پوچھا کہاں جا رہے ہو, تو کہا نماز پڑھنے. فرمایا کہ تم جہاں ہو نا یہ اس جگہ سے بہتر ہے, یعنی وہ نفل پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو وہ محدث جو حدیث سکھا رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ علم دین سیکھنا جو علم کا حلقہ لگا ہے یہ تمہارے اس نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے جو تم ابھی بیٹھے ہوئے ہو. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہنچے, تو امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو چھوٹی شہزادی تھی ان کو بڑا شوق تھا کہ یہ دیکھیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا بڑا مقام ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد بھی ہیں, تو دیکھیں کہ رات ان کی کتنی عبادت میں گزرتی ہے. تو جب رات ہوئی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نفل نماز پڑھنی شروع کی اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمر زمین سے لگا کر لیٹ گئے. رات نکل گئی لیکن وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے نہیں. پھر وہ نماز فجر کے لیے اٹھے تو اس میں بچی کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا تھا, میں تو سمجھے رات بھر عبادت کریں گے, میں ان کی عبادت دیکھوں گی. تو جب گفتگو ہوئی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ اے احمد, تمہارا گھر بڑا برکت والا ہے, آج رات لیٹے لیٹے میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل نکال لیے. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی بیٹی سے فرمایا, بیٹا تمہارے باپ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رات افضل تھی, یعنی تمہارے والد صاحب کی رات سے ان کی رات افضل تھی. اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں آئے, جو کہ امام شافعی کے سوتےلے والد ہیں. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی کی والدہ سے شادی کی تھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ لیٹے رہے. نماز فجر کا وقت ہوا اور جب اٹھے تو عرض کی گئی کہ حضور وضو تو کر لیجئے. کہا میرا وضو ہے, میں رات بھر سویا کب تھا, میں نے آج کی رات امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن و حدیث سے 1000 مسائل کا استنباط کیا ہے. تو 1000 مسائل نکالے. تو یہ ہمارے جو علماء تھے ان کا جو سوچ تھی وہ علم دین کی طرف تھی, اور جب ہم ان سیکھیں گے تو دوسروں تک پہنچائیں گے. قرآن پڑھنے کی یہ فضیلت ہے, یہ بھی تو علم تھا. قرآن کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے, یہ بھی تو علم حاصل کیا. قرآن کو ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے, یہ بھی تو علم حاصل کیا. تو جب تک علم حاصل کریں گے نہیں ہم عبادت صحیح کر ہی نہیں سکیں گے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں مساجد میں آج کل, تو کئی تلاوت کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں اور زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس طرح زور زور سے جو پڑھنا ہے نا کہ مل کر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک ادھر زور سے پڑھ رہا ہے, ایک ادھر زور سے پڑھ رہا ہے, یہ اس کو بہار شریعت میں حرام لکھا ہے. یہ بھی علم ہے. یہ جھٹکا کھا جائے اپنے بولے میں تلاوت کرنا حرام, بھائی یہ فعل حرام ہے آپ کا. کہ جب ایک تلاوت کر دوسرے سنیں, یہ سب مل کے تلاوت کر رہے ہیں, سب کی ٹکرا رہی ہے. تو یہ بھی علم ہے. تو یہ مسئلے بھی تو معلوم کرنا ضروری ہے نا, تلاوت کرنی ہے تو اس کے آداب بھی تو معلوم ہو نا. اچھا اب طلبا جو آپس میں زور زور سے پڑھتے ہیں نا سبق یاد کرنے کے لیے, یہ جائز ہے کہ وہ سبق کی تکرار کر رہے ہیں اور یہاں تلاوت کر رہے ہیں؟ ان دونوں کے احکام میں فرق ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد. علیہ رضوان کا وہ جو یہ معذرت کے ساتھ یہ طلبہ ان کا بھی جو آپس میں تکرار ہے, یہ بھی تو علم دین ہی کا تو ہلکا کہلائے گا. جی جو یہ علم کا مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو حدیث سنا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مسائل سنا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں نا بابا, اس کو علم دین ہی کا ہلکا کہیں گے نا. طالب علم دین جو ہے نا, اگر وہ مخلص سے اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر عبادت گزار کون؟ اتنا بڑا عبادت گزار رہی ہے جس کو ہم بھگا دیتے ہیں, نو لفٹ کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا عابد ہے. علم سیکھنے سکھانے سے محبت اللہ میں عطا فرمائے. کہ علم افضل من العباد افضل, وہ حدیث پاک بھی ہے, العلم افضل من العبادت, کہ علم عبادت سے افضل ہے. ذوق و شوق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے, یہ واقعی ذوق و شوق ہی کی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ اور ایک اور آپ کے ساتھی تھے, فرماتے ہیں کہ عشاء پڑھ کر میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا اور میں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مسئلہ پوچھا. مسجد کے باہر کھڑے کھڑے انہوں نے مجھے مسئلہ بتانا شروع کیا کیا کیا کیا. رات گزر گئی, ہم نے فجر میں مؤذن کی اذان سنی اور پھر نماز فجر ادا کرنے کے لیے پھر مسجد میں چلے گئے. رات علم دین سیکھنے سکھانے میں گزر گئی. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے علم دین اس سے محبت اور سیکھنے سکھانے کے جذبے کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما دے. آمین آمین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپریشن والا سوال چلا دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان غنی ہے. میں حضرت صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات وارڈ میں پریڈ کرتے ہوئے پیشنٹ وغیرہ کو بلڈ کے چھینٹے جسم کے کسی حصے پہ یا کپڑے پہ پڑ جاتے ہیں, تو نماز پڑھنے کی دوران آیا کہ انہیں کپڑوں کے ساتھ بندہ پڑھ سکتا ہے, اب اتنا ٹائم بھی نہ ہو بندے کے پاس, یا ہر وقت بندہ کپڑے چینج کرنے کے بعد نماز پڑھے. آپریشن کرتے وقت خون کے چھینٹے پڑتے ہیں بدن یا کپڑوں پر, لیکن آپریشن میں تو ہم نے دیکھا کہ آپریشن تھیٹر میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ تو کچھ الگ سے گاؤن وغیرہ اپنا مخصوص پہنتا ہے, اس میں نماز تو غالباً لوگ نہیں پڑھتے. اب یہ ہو سکتا ہے ہیلپر ہوں ان کی, ہیلپر بھی پہنتے ہیں. خیر اب وہ کسی طرح بھی خون کے چھینٹے اڑے, اپنے اڑے یا بکرا کاٹا اس کے اڑ گئے, ہے نا, تو خون کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے شک تھا کہ یہ دلدار نجاست ہے. دلدار بنے ٹھوس اور رقیق بنے لکوڈ, وہ پتلی نجاست رقیق. تو اعلیٰ حضرت نے خون کو رقیق نجاست میں لیا, یعنی پتلی نجاست. ٹھوس نجاست میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے اور پتلی نجاست میں پھیلاؤ کا. تو اب اگر ایک قطرہ ادھر گیا, دو قطرے ادھر گرے, تو ان کا مجموعہ دیکھا جائے گا, پھر ایک قطرہ بدن پہ لگ گیا, سمجھو. تو اس طرح ان سب کا مجموعہ اگر ایک درہم کے گھیراؤ سے زیادہ ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی. ایک درہم ہے تو نماز ہو جائے گی, مگر پاک کر کے دوبارہ پڑھنا واجب رہے گا. اور ایک درہم سے کم ہے تو پاک کر کے دہرانا سنت رہے گا, یعنی درہم سے کم ہے تو اگر نہیں بھی دہرایا تو گناہگار نہیں ہے, لیکن سنت یہ کہ دہرا لے پاک کر کے یا پاک کپڑے پہن کر. اب بدن ہے تو اس کو تو پاک کرنا ہوگا. اب یہ کہ بار بار بندہ بدلے, تو اس کام کے لیے لباس مخصوص کر لے جس پہ چھینٹے اڑنے کا امکان ہے, پھر وہ بدل لے اور اب پاک کپڑا پہن کر نماز پڑھے. پھر اپنے جب وہ کام کرنا ہے اس نے تو وہ کپڑے پہن لے. ناپاک ناپاک کپڑے پہننا گناہ نہیں ہے. ہاں ناپاک کپڑے پہن کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے, لیکن یہ کہ ویسے دیگر مواقع پر غیر مسجد میں ناپاک کپڑے پہن لیے تو گناہ نہیں ہوگا. اب یہاں تو ضرورت بھی ہے کہ واقعی بار بار بار بار بندہ مطلب اپنے کپڑے ناپاک کرتا رہے اور دھوتا رہے تو یہ تو بہت مشکل میں پڑ جائے گا. جو صورت الحال نشاط فرمائی اس کے حساب سے تو ٹھیک ہے, البتہ اگر نجاست ایسی ہے کہ چھوٹ کر جسم پر لگتی ہے, جیسے گھر میں کسی نے پہن لیے کپڑے ایسے ناپاک ہیں کہ وہ تر ہے نجاست اور وہ لگ کے جسم پہ لگ رہی ہے, تو اب ایسے کپڑے پہننے سے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے. ہاں جو نجاست ابھی سوکھی نہیں ہے وہ اگر پہنیں گے تو اگر وہ نجاست لے آئے نہیں ہے, یعنی کہ وہ جیسے پیشاب لگا ہوا ہے یا خون لگا ہوا ہے بہتا خون, اور کپڑے پہن لیے اور اس کی تری چھوٹ کر اب بدن پر آئی تو اس جگہ کو بھی ناپاک کرے گی, تو اس کی تو پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگر نجاست کی تری نہیں ہے, صرف ٹھنڈک پہنچی, تو وہ جہاں ٹھنڈک پہنچی اس جگہ کو ناپاک نہیں کرے گی. اور اگر کپڑے بدن تر ہے یا اتنا پسینہ ہے بدن پر آ رہا ہے کہ وہ اب وہ پسینے پر وہ نجس کپڑا لگا یا پانی پر کپڑا لگا اور نجاست پہنچ گئی, تو اب یہ چھوٹ کر جو نجاست پہنچی تو اب یہ بدن کا حصہ جو ہے یہ ناپاک ہو جائے گا. تو اسے تر بدن پر بھی نہ پہنے, جس کو پسینہ زیادہ آتا ہے وہ بھی نہ پہنے, یا ایسے ناپاک کپڑے پہن کر بارش میں نکلا تو اب بارش ہوئی اور نجس جگہ پر لگی اور اس سے چھن کر بدن پر پہنچی تو اب یہ حصہ ظاہر کہ اتنا پانی ہو کہ وہ سارا بہتا رہے تب تو یہ کپڑا بھی دھل کے پاک ہو جائے گا, لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے اور تھوڑی سی بارش ہے کہ یہ پانی یہاں لگا اور ٹھہر گیا بدن پر تو یہ نجاست لے کر جو گیا تو یہ بھی بدن کا حصہ ناپاک, تو ایسی صورت میں ناپاک کپڑے نہ پہنے جائیں. البتہ سوکھے بدن پر سوکھے ناپاک کپڑے پہننا مسجد کے علاوہ اس کی اجازت ہو گئی, اور سوکھی چیز کو ناپاک نہیں کرتی, یہ قاعدہ بھی یاد رکھیے. سوکھی نجاست ہاتھ میں اٹھا لی اور ہاتھ پر کوئی نجاست کے ذرات وغیرہ نہیں لگے, کوئی اثر ہی نہیں ہے, تو یہ ہاتھ پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپا وہ جو پہلے بات چلی علم کے حوالے سے, تو امام شافعی اور امام محمد رحمہم اللہ کا جو واقعہ بیان کیا اس کے آخر میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تم جو عبادت کرتے رہے اس کا جو نفع حاصل ہوا وہ تمہاری ذات کو حاصل ہوا ہے, اور جو کام میں نے کیا کہ میں نے بیٹھ کر تقریباً 1000 مسائل رات میں لیٹ کرتا کیونکہ لیٹے ہوئے مجھے سکون مل رہا تھا, تو اس میں میں نے 1000 مسائل حل کیے, اس کا نفع میری ذات تک نہیں بلکہ وہ اور لوگوں کو بھی پہنچے گا, تو یہ میرا کام کرنا زیادہ بہتر ہے. اس کے علاوہ امام شمس الدین زہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تذکرۃ الحفاظ میں ایسے کئی محدثین کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کی محفل کے اندر بیکت وقت جو ہے وہ لاکھ لاکھ کے قریب جو ہے وہ طلبہ موجود ہوا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے, 10,000 کی بڑی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی, اور بعض میں یہ لکھا ہے کہ جب پتہ چلتا تھا کہ اس شہر کے اندر کوئی بڑا محدث آ رہا ہے بیان کرنے کے لیے حدیثیں, تو اس سے حدیثیں حاصل کرنے کے لیے طلبہ جمع ہوتے تھے, اور جمع ہونے کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جس طرح ہمارے یہاں کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہو تو اس کے لیے پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, کسی ایسی جگہ آ کے بیٹھیں گے بھلے درخت کے اوپر بیٹھنا پڑے ٹیلے کے اوپر بیٹھنا پڑے, تو وہاں بیٹھ کے اس کھیل تماشے کو دیکھیں گے. تو اس زمانے کے اندر یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ لوگ سحری کے وقت میں فجر کے وقت میں پہنچ جاتے تھے اور قریب کی جگہ اونچی جگہ پر بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ براہ راست اس محدث کی حدیث کو سن سکیں. کیا دور تھا یار, حسرت ہوتی ہے. اب تو منتیں کرتے ہیں, خیر خواہوں کی فوج پھر رہی ہوتی ہے, لفٹ لے کر آتے بعض لوگ. اللہ اور کتنی آسانی ہے, اس پر آسانیاں تھوڑی تھی, یہ 10,000 لاکھ لاکھ بادلوں سے تھوڑی ٹپکتے تھے, کتنے میلوں میل کا سفر کر کے آتے ہوں گے, اور نہ پہلے ہماری طرح کی گاڑیاں نہ سفر کی سہولتیں, پیدل آتے ہوں گے, گھوڑوں پہ آتے ہوں گے, کس طرح ٹھوکرے کھاتے پہنچتے ہوں گے. ادھر تو ان کو تیار مال کھلاتے ہیں اور اتنی آسائشیں دیتے ہیں, پھر بھی باتیں کرتے ہیں. پاپا ان کے حدیث کے اجتماع میں سینکڑوں مکبرین ہوتے تھے جو ان کی حدیثوں کو آگے آواز کی صورت میں پہنچاتے تھے, اور جب ان کا اجتماع ختم ہوتا تھا اور قلم دوات جب گنتی کیے جاتے تھے تو ہزاروں قلم دوات وہاں سے نکلتے تھے, جو وہاں پر ان کی حدیثیں اور ان کا علم جو بیان کرتے تھے وہ لکھا جاتا تھا. اس کو مستملی کہتے تھے, اس کو مستملی کہتے ہیں, مستملی پہنچانے والا, آواز املا کرانے والا, املا کرانے والا. اور اب تو مائک لگے ہوئے, بڑی آسانی ہے, اور اب اگر ایک کی آواز دوسرا پہنچائے تو شاید اس کو تو سنے بھی کوئی نہیں, شخصیت چاہیے. اچھا پھر ایسا بات, صلاحیت عالم کہاں سے لایا جائے کہ جو ایک عالم کی آواز بے آئی نہیں پہنچے. اب تو یہاں کسی اور زبان میں سوال ہوتا ہے, دو لائنوں کا سوال ہوتا ہے, اس کا خلاصہ کرنے پہ تو ڈنڈی نہیں ڈنڈے مار رہے ہوتے ہیں, یاد ہی نہیں رہتا بیچاروں کو. تو اسی لیے وہ ایک کو میں نے نوٹ کیا نا کہ وہ دوسرے ملک میں وہ عربوں کے یہاں جانا ہوا کسی عرب عالم کیا, تو وہ ہمارے اسلائی بھائی وہ ترجمہ نہیں کر رہے, تو میں نے محسوس کیا کہ وہی ڈنڈے چل رہے ہیں, محسوس کیا میں نے, اندازہ تو ہو جاتا ہے نا بعض اوقات. تو پھر میں نے یہ مشورہ دیا کہ یار یہ مت ہو کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں, یہ تو امانت ہے, ایک ایک لفظ کا پھر کرنا پڑے گا. اب تک چل یہی رہا تھا لیکن یہ سال بھی شاید نہ ہوا اس واقعے کو, یہ سال ڈیڑھ سال نہیں سال شاید نہیں ہوا ہوگا. تو میں نے کہا یوں کہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا خلاصہ کروں, اور اس طرح کوئی ان کو الفاظ بتا دے کہ ہو سکتا ہے میں پورے الفاظ بیان نہ کر سکوں, لیکن جو اپنی یادداشت کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کی کچھ ترجمہ نہیں کر دوں, ایسا مفہوم میں بیان کرتا ہوں, وضاحت کرتا ہوں. اب تو یہ بول رہے ہیں اس طرح وضاحت کا, لیکن وضاحت میں بھی خیانت کی اجازت تھوڑی ہے کہ اپنی مرضی سے جو سمجھ میں آیا وہ ٹھوک دیا اور اس کا یہ منشا نہ ہو ساحل کا, تو پھر بھی ایسی وضاحت نہیں چلے گی. ساحل کا جو منشا ہو نا, جو اس کا مفہوم ہو, بولنے کی مراد ہو, وہ وضاحت اسی دائرے میں رہے تو وضاحت ہے, ورنہ پھر وہ اضافہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان, محمد عمران عطاری کوٹ غلام محمد باب الاسلام چند سے 30 روزہ اعتکاف کے لیے آپ کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں. باپا جان, میرا سوال یہ ہے, میرا سوال نہیں ہے, مجھے سوال دیا گیا ہے. یہ وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف چہرہ ہو, اس وقت کلی کرتے وقت قبلہ کی طرف تھوک سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلے کی طرف تھوک سکتے ہیں, یہ پوچھا ہے. کلی کرنا, اچھا خیر, کلی کرنا یہ تھوکنا تو نہیں ہے؟ وضو کرتے ہوئے. وضو کرتے ہوئے جو کلی کی, یہ تھوکنا نہیں ہے. اب قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا مستحب ہے. اب کلی کیا ہوا, اوپر کی طرف کرے یا کہاں کرے, پیٹ کے پیچھے کرے, کلی وہی کرے گا. تو اب یہ کہ کوئی یوں کلی کرتا نہیں ہے, نیچے ہی کرے گا, منہ تو قبلے کی طرف رہے گا. تو تھوکنا جو ہے نا, یہ ایک توہین کی علامت ہے. جیسے نے تھو, اس پر تھو تھو تھو, کوئی اس کو تھوکتا بھی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی نعوذ باللہ قبلے کی توہین کی نیت سے تھوکے گا, تب تو کافر ہو جائے گا. اور ویسے یہ کہ قبلے کی طرف تھوکنا یہ ادب کے خلاف ہے. لیکن اب وضو کرتے ہوئے تو اس سے بچ نہیں سکتا, نہ یہ تھوکنا بھی تو نہیں ہے نا. ہاں, تھوکنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ناک سنکنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے, تو اس میں کیا کرے گا؟ جائز تو ویسے بھی ہے قبلے کی طرف, ویسے بھی اگر کسی نے تھوکا گناہگار اور نہیں ہے, یہ ادب کے خلاف ہے. توہین کی نیت نہیں ہوتی, مسلمان توہین کی نیت کیسے کر سکتا ہے, سوال ہی نہیں ہے. تو اس لیے وہ تھوکنا نہیں چاہیے, ادب یہی ہے. لیکن اب یہ وضو کرنے میں تو یہ مجبور یہ کرے گا کیا؟ اب خصوصاً ہمارے یہاں وضو خانے برابر میں دوسرے بیٹھے ہیں, اب بولے قبلے کی طرف منہ نہیں تو پھر یہاں کلی کی تو اس نے چیخ ماری, یہاں تھوک ماری تو اس نے ہاتھ رکھا, کیا کر رہا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے نہیں تھوکنا چاہیے. تو اس لیے میں آپ کو نواز رہا ہوں, یہ نوازنا تو نہیں چلے گا نا. تو یہاں تھوکنا بھی پڑے گا, ناک بھی سنکنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابا, یہ کچھ سوالات ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے موصول ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ تعالی یہ سوالات آپ کو بیان کرتا ہوں. پہلے تو ایک روحانی علاج مانگ رہے بابا, اسلام آباد سے ہیں, محمد تصدیق عطاری. باپا جان, ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج بتا دیں. ہڈی جوڑنے کا روحانی علاج, کوئی جوڑے گا روحانی علاج سے؟ بون اسپیشلسٹ کہاں جائیں گے پھر؟ ایسا کوئی سنا نہیں کبھی کہ صرف روحانی علاج پر کسی نے اکتفا کیا ہو، پلستر بندوائیں گے اور پھر علاج وہ وظیفہ بھی کریں گے. یہ دیکھ لیں جب تک دوسرا جی. یہ جرمنی سے کسی اسلامی بہن کا سوال ہے کہ باپا جان روزے کی حالت میں کون سے ایسے کام ہیں جن کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ثواب کمایا جا سکتا ہے؟ اب ایک سے ایک عبادت ہے، روزہ بذات خود ہی عبادت ہے، بندہ سویا پڑا ہو جب بھی عبادت میں ہے، عبادت ہی میں ہے وہ. جس عبادت میں اس کا دل لگے، دل جمعی ہو، اخلاص زیادہ پائے، وہ عبادت کرے. علم دین حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، دل نہیں لگتا، ورنہ دینی کتاب عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پڑھے علم دین کے حصول کے لیے، بہت بہت ہی عمدہ عبادت ہے. جس کو یہ ہماری قوم عبادت تصور تسلیم ہی نہیں کرتی، نہ کرے آخرت میں کھل جائے گا. یہ کتنی بڑی عبادت ہے. ابھی کافی اس پر بیان بھی ہوا. ہاں علم دین حاصل کرنا بہت بڑی عبادت ہے. کسی عالم کا بیان سننا، کیسٹ سننا جس میں ہو علم دین، جی بہت بڑی عبادت ہے. اب بھائی اسپین سے سوال ہے، کیا عورت اپنے شوہر کے لیے بال کٹوا سکتی ہے؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر مردانہ بال نہیں کٹوا سکتی، کہ اس کی حدیثوں میں ممانعت موجود ہے. تو جہاں مطلب کوئی منسوس ممانعت ہوگی، اللہ رسول کا حکم جہاں آ گیا وہاں بندے کا حکم نہیں مانا جائے گا، چاہے ماں باپ ہو چاہے شوہر ہو. تو بال مردانہ وضع پر بال کٹوانا یہ حرام ہے عورت کے لیے. تو اب شوہر حکم دے گا تب بھی یہاں اس کی بات نہ مانے. باپا جان نصیحت کرتے ہیں کہ ہر نیک کام سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملتا. تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ اگر بغیر نیت کے گناہ ہو جائے تو کیا وہ گناہ ہوگا؟ گناہ میں نیت شرط نہیں ہے، ورنہ تو مسئلہ ہو جائے گا. بندہ قتل کر دیا، اولا میری نیت نہیں تھی، بلکہ یہاں تو قتل عمدن و قتل خطان دو صورتیں ہیں، کہ بھول میں مار دیا تب بھی اس کی دنیا میں سزائیں موجود ہیں. ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے ایکسیڈنٹ کا کسی کا عام طور پہ ارادہ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی گاڑی کو ٹھوک دے یا بندے کو کچل دے، لیکن یہاں بھی سزائیں، ارے شرن بھی سزائیں ہیں اس پر کہ کیوں احتیاط سے نہیں چلائی. تو گناہ میں نیت کو دخل نہیں ہے. نہیں گناہ اگر وہ متعین ہے کہ وہ گناہ ہے تو اب گناہ ہے. پر کس یعنی گناہ میں اگر کئی نیتیں کر لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بعض روایتوں میں اس طرح ہے کہ کوئی کسی ایسی جگہ پر نہیں ہے کہ جہاں گناہ ہو رہے ہیں، لیکن اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ میں وہاں پر ہوں، تو اس کے لیے بھی گناہ ہے. یعنی وہ نیت کرتا ہے کہ اگر میں وہاں پر ہوتا تو میں یہ کرتا. تو اسی طرح ایک شخص جی یہ بھی گناہ ہے جی کہ میں وہاں ہوں. یعنی کوئی اعلی حضرت نے فرمایا نا کہ کوئی گناہ کا مجمع شر گزر گیا اور اس نے افسوس کیا کہ ارے میں ہوتا تو میں اس کو شریک ہوتا، تو یہ بھی گناہ ہے. یہ ایسا ہے جیسا اس میں اس نے شرکت کی. اس نے نیت کا بھی لحاظ ہوا، نیت کا لحاظ ہوگا وہی نا، یہاں نیت کا لحاظ ہوگا کہ اس نے یہ افسوس کیا نا کہ کاش میں ہوتا، اس پر ارادہ کیا نا کہ میں ہوتا ہوں. یعنی اس پر اس کو نیت تو نہیں کہیں گے، نیت کا مال تو فوت ہو گیا نا، لیکن اس نے اس پر حسرت کی، افسوس کیا کہ کاش میں یہ گناہ کر لیتا. بلکہ بعض تو اس طرح کی حسرتیں کفر ہیں. مثال کے طور پر نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے یہ نیت کی کہ کاش وہ، شاید یہ مثال دی ہے کہ زنا حلال ہوتا، یہ کفر ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ نیتیں بھی بعض مطلب عزم مصمم کی صورت میں اس پر بھی گناہ ہوتا ہے. اچھا بعض ایسے گناہ ہوتے گناہ ہیں لیکن بے توجہی میں ہو جاتے ہیں تو شرعاً وہ گناہ نہیں ہوتے. یہ بھی صورت ہے، جیسے کہ کسی نے آپ کو پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ اس وقت ہیں سخت بیمار، لیکن آپ کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ ٹھیک ہوں، ہے یہ جھوٹ. جان بوجھ کر بولتے تو گناہ ہوتا، بے اختیار نکل گیا، اس لیے گناہ نہیں ہے. اسی طرح کہنا کچھ تھا نکل کچھ گیا، یعنی کہ بعض اوقات تو اس میں کفریات نکل جاتے ہیں بندے کے منہ سے، یعنی کہ کہنا کچھ جاتا ہے نکل کچھ جاتا ہے. یعنی یا اللہ تو ہے یہ کہنا چاہتا تھا اور نکل گیا یا اللہ تو نہیں ہے، نعوذ باللہ. تو یہ سبقت لسانی کہتے ہیں کہ کہنا کچھ چاہتا تھا نکلا کچھ، تو یہ اس پر حکم کفر نہیں ہے، لیکن اس کی توجہ دلا دی تو فوراً یہ اس سے رجوع کر لے. اب اگر اسے پچ کرے گا، پچ کرنا نے اس پر قائم رہے گا، اڑی کرے گا کہ میں نے صحیح کہا ہے، تو اب حکم کفر آ جائے گا اس پر. اور یہ تو ساری کفر ہے، اللہ کے وجود کا انکار کرنے سے تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا اور اسلام گیا، اسلام سے بھی گیا وہ، اور اس کے پچھلے سارے اعمال بھی برباد ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد. عرب شریف سے پوچھ رہے ہیں کیا اللہ تعالی کو نور کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالی زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرانس سے سوال کیا ہے کیا غیر مسلم کو صرف قرآن پاک کا ترجمہ دے سکتے ہیں، یعنی اس کے ہاتھ میں دے سکتے ہیں؟ نہیں، کیا ان کو ان کے ہاتھ میں قرآن پاک دے سکتے ہیں ترجمہ قرآن پاک کا غیر مسلم؟ اس کی اجازت تو نہیں ہے. دو شرطیں ہیں، ایک تو اس کو طہارت کا حکم دیا جائے گا، دوسرا یہ کہ اس کے اسلام کی طرف میلان کی امید ہو، تو پھر اس صورت میں اس کو دینے کی اجازت ہوگی. یہ کہ اگر یہ بولتا ہے کہ میں پڑھوں گا، غور کروں گا، اگر مجھے اسلام کے بارے میں سمجھنا ہے، میں ذرا پہلے سمجھ لوں، پھر سمجھ میں آیا تو مسلمان ہو جاؤں، تو اس کو دینے میں تو حرج نہیں ہے، بلکہ اس پر تو مزید شفقتیں کی جائیں کہ کسی طرح وہ اسلام کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے فرمایا طہارت کا حکم دیں گے، اس کو قرآن پاک دیں گے، تو فتاوی عالمگیری کے اندر بھی عین ہی یہی جزیہ ہے کہ اس کو طہارت کے کہا جائے گا، طہارت حاصل کی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی بہن نے نہیں دیا تھا، بولا کہ آپ اس کو نہیں پڑھ سکتے، آپ اسی وقت پڑھیں گے جب کہ آپ طہارت حاصل کریں. طہارت پہلے دلوائی تھی، پھر اس کے بعد قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. مسجد کا بھی یہی ہے لانے کا. طہارت سے مراد کیا، وضو کرے گا یا غسل کرے گا، کیا کرے گا؟ غسل کا حکم دیں گے. غسل اس پر فرض ہے یہ تو پتا نہیں ہے نا، یعنی کہ افار بھی نہاتے تو ہیں نا کلی، اور وہ ٹھیک ہے ہمارے گرگرے، لیکن بعض صورتوں میں پانی چڑھ بھی جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے کسی نے نئے سرے سے کوئی مسلمان ہوا غیر مسلم، اس پر غسل کا حکم تو نہیں ہے. نہیں حکم نہیں، مستحب ہے. ابھی حکم کی ہوگا، اصل میں عمومی طور پہ جب وہ بالغ ہو گیا تو غسل تو اس پہ فرض ہوا، تو جو عام طور پہ فرائض ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں. صرف ایک فرض جو ناک میں پانی چڑھانے کا وہ ہوتا نہیں، تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ طریقہ کار ہے، اس کے مطابق آپ طہارت حاصل کر لیں، اگر آپ کے اوپر اس طرح فرض ہے تو وہ حاصل کر لیں، اس کے بعد اس کو قرآن پاک دیا جائے. اچھا، اب یہ جیسے طہارت تو غسل کر لے، ناک میں پانی بھی چڑھائے، یہ کیا یہ واجب ہے قرآن کریم دینے سے پہلے؟ یعنی جو اسلام کی طرف مائل ہے اور یا موقع کہتے کہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو دینا ہے قرآن کریم؟ اصل میں جب اس پر حقانیت واضح ہو تو کیا اس کو غسل کے لیے مکلف کریں گے ہم؟ غسل کرنا پڑے گا ورنہ نہیں دیتے. جو جزیہ لکھا ہے وہ یہی لکھا ہے فتح عالم کی، وجوب کا معلوم نہیں مجھے، تحقیق نہیں اس کے باپ کا ہوگا، کیونکہ شاید واللہ اعلم، کیونکہ وہ جب مسلمان نیا ہوا اس پر بھی واجب کا حکم نہیں ہے، نماز پڑھ سکتا ہے وہ. اصل میں بتایا تو اگر بتایا جانا اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ کہ حکم تو غسل کا دینا یہ مستحب ہی ہے نا. جب مستحب اس پر ہے تو اس پر بھی مستحب ہونا سمجھ میں آتا ہے. بلّہ علم بالصواب, آپ جو فرمائیں. کہ ہو سکتا ہے جب ایک مسلمان غیر مسلم مسلمان ہوا تو اس نے یہ غسل کیا ہوگا, تو یہ جو قرآن کریم مانگ رہا ہے اس نے بھی غسل کیا ہوگا, یہاں بھی یہ ہوگا, دونوں طرف ہونا سمجھ میں آ رہا ہے. اب پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھ سک پڑھنا کیسا, نیچے سے فولڈ جو کرتے ہیں وہ, یہ مکرو تحریمی ہے اس طرح نماز پڑھنا, اوپر سے یا نیچے سے کہیں سے بھی فولڈ نہ کرے. ٹخنوں کے نیچے نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ٹخنوں کے نیچے ہے اور تکبر کی نیت سے نہیں ہے, ویسے ہی لوگ پہنتے نیچے, تو اس سے نماز مکرو تحریمی ہے. اور پائچے فولڈ کریں گے یا اوپر سے فولڈ کریں گے تو اس کی تو حدیثوں میں سراحت ہے, ممانعت ہے. اس کو کفے صوب بولتے ہیں اور نماز میں کفے صوب سے منع کیا گیا ہے, تو یوں یہ مکرو تحریمی ہو جائے گی نماز. لیکن عوام, بس عوام فولڈ کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں, بازو کا جہاں تک دیکھا کہ اعلان کرتے ہیں کہ پائچے اونچے کر لو, پائچے اونچے کر لیجئے. تو یہ اڑسنا جو ہے, گرسنا اڑسنا, فولڈ کرنا پاجامہ یا پینٹ, تو یہ تو نماز مکرو تحریمی ہو جاتی اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. کیا 12 سال کی بچی اتقا میں بیٹھ سکتی ہے؟ نیز کیا اسلامی بہن 10 روزہ کے علاوہ 3 روزہ اور 1 دن کا اعتکاف کر سکتی ہے؟ اس کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں. 12 سال کی بچی, 12 سال کی بچی بالکل کر سکتی ہے اعتکاف, 9 سال کی بھی کر سکتی ہے. 3 دن کا اعتکاف یہ آپ نے, جی 3 دن کا بھی کر سکتی ہے, مسجد بیت اس کے لیے شرط رہے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہڈی جوڑنے کا علاج آ گیا, جی بابا. گھریلو علاج صفحہ نمبر 84, یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, گھریلو علاج صفحہ نمبر 84 پر ہے. ہڈی جوڑنے کے لیے یہ اس کی سرخی ہے, اور نیچے پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 لکھی ہوئی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 3 دن تک اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک ایک بار پڑھ کر بار بار دم کیجئے, انشاءاللہ عز و جل ٹوٹی یا پھٹی ہوئی ہڈی جڑ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا 2 یا 3 سال کی پیش کی زکات نکالی جا سکتی ہے بابا؟ نکالی جا سکتی ہے. مومن و مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کفر کلمات کے بارے میں سوال. اب نکال مومن شروع میں ہی, یعنی مومن کی تعریف, ویسے مسلمان مومن ہے, ہر مومن مسلمان ہے, لیکن ان کی پھر کچھ مزید تعریفات بھی ہیں. مومن کی تعریفات تو بہت ساری حدیثوں میں ان کے بیان آتے ہیں. یہ خوبیاں ہونی چاہیے. باقی ہر ایمان لانے والا مومن تو ہے. ایمان کی تاریخ جی تو عقائد میں ہے, شرع عقائد میں بھی ہے اور خزائن العرفان میں بھی ہے. تعریفوں میں کچھ فرق ہے کہ ظاہری طور پر جو اعمال ہوتے ہیں ان کو اسلام کہتے ہیں, باطنی طور پر جو اعمال ہوتے ہیں ان کو ایمان کہتے ہیں, لیکن مصداق کے اعتبار سے, ذات کے اعتبار سے ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. جی ہو گئی. اسے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الغريب صلى الله تعالى صلى الله تعالى على محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میرا نام محمد شاہد عطاری, بستی ملوک فیضان عطار سے تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک میں دونوں خطبے کے درمیان میں امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور بعد اسلامی بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں, اس کے بارے میں مدنی فول عطا ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ میں دو ساعتیں قبولیت کی آتی ہیں, دو وقت سے جو دعا قبول ہوتی ہے, ان میں ایک تو یہی دو خطبوں کے درمیان اور ایک وہ غروب آفتاب کے وقت. تو اب یہ کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو مقتدی یعنی سننے والے بھی اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں تو اس میں قول مختلف ہے, لیکن یہ کہ اس کو ناجائز اور گناہ نہیں کہا جائے گا. کوئی مانگتا ہے تو اس کو مانگنے دیا جائے, ہے قبولیت کا وقت نہیں. دو خطبوں کے درمیان امام بیٹھتا ہے اس وقت یا اپنے فیضان جمعہ میں نکال دوں. اچھا اب جو دیکھ لیں وہ فیضان جمعہ میں لکھے ہوئے اس کے احکام. دل میں مانگنا اس کا زبان میں نہ ہی جائے, دیکھ لیتے. جی شروع کا سے ہو رہا شروع. وہ خطبے کے درمیان غروب آفتاب میں فیضان جمعہ مکتوب المدینہ کا رسالہ ہے, صفحہ 11 پر ہے کہ دعا کی نیت سے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں کہ درود پاک بھی عظیم الشان دعا ہے, اور افضل یہ کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے بلا زبان ہلائے دل میں دعا مانگی جائے, یہ افضل ہے. تو ہاتھ اٹھانا یا منہ سے مانگنا خلاف افضل ہوا نا, تو گناہ اس میں بھی نہیں ہے نا. تو افضل پر ہی عمل کیا جائے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے, زبان نہ ہلائی جائے اور دل میں تصور ہی تصور میں دعا مانگی جائے.

سات سال آنے کے وہ سات، جیسے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نکاح کی عمر کے حوالے سے اختلاف ہے 6 سال یا 7 سال، تو علماء نے کہا کہ اصل 6 سال اور کچھ ماہ ہے، جس نے 7 سال کا تو اس نے وہ ختم کر کے اوپر والا لے لیا، اور جس نے 6 سال کا تو اس نے ختم کر کے 6 سال لے لیا. مطلب اس طرح جھوٹ کا حکم تو نہیں لگے گا، یوں تو پھر ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ بتانا پڑے گا، آزمائش ہو جائے گی، اور بولتے بولتے کئی سیکنڈ آگے پیچھے ہو جائیں گے جملہ بولتے ہوئے. موقع کی مناسبت سے وہ جہاں ممکن ہو اور جہاں جماعت کا معاملہ تو وہاں تو صحیح بتانا چاہیے، لیکن ابھی ہر بات پر تو جھوٹ کا حکم نہیں دیں گے نا، اور اس پہ تو عرف بھی ہے کہ وہ 5-10 منٹ کا تو کوئی نا تفاوت کرتا ہی نہیں. اس طرح گھڑی بھی بعض دفعہ وہ احتیاطاً 5 منٹ آگے یا پیچھے رکھی جاتی ہے، وال کلاک جو دیوار پہ لگا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد مدثر عطاری ہے، میں رائمنڈ مصطفیٰ آباد سے آیا ہوں. ایک اسلامی بھائی کا سوال کچھ یوں ہے کہ یہ ارشاد فرما دیے کہ بعض لوگ کل خوانی کا ختم 2 دن کے بعد دلاتے ہیں اور بعض 1 دن کے بعد، اس میں صحیح کیا ہے؟ براہ کرم رحمانی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تیجے وغیرہ کے تعلق سے اصل یہ ہے ایصال ثواب. اب ایصال ثواب زندوں کا بھی ہو سکتا ہے اور وفات کے بعد بھی ہو سکتا ہے، تو تیجا اگر تیسرے دن کیا تب بھی جائز ہے، دوسرے دن ایصال ثواب کی نیت سے اس کر لیا تب بھی جائز ہے، نام تیجے ہی کا دیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ایصال ثواب جتنی جلدی ہو اچھا ہے. چہلوم بھی تو چوتھی جمعرات کو کر ہی لیتے ہیں، ہمارے یہاں تو اب رائج یہی ہے. ہاں عدت بھی 4 جمعراتوں کے بعد ختم کر دیتی ہیں بعض خواتین، تو یہاں وہ اپنی ترکیب نہیں چلے گی، نہ عرف چلے گا نہ رواج چلے گا، کیونکہ اس پر تو بالکل یہ 4 مہینے 10 دن اس کو پورے کرنے ہیں عدت کے. عورت بیوی کو اپنے شوہر کی عدت 4 مہینے 10 دن پورے کرنے، 4 جمعرات نے اس کا مانا نہیں ہے، نہ 40 دن مانا ہے، 4 مہینے 10 دن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے اسلامی ہجری سن کے حساب سے، انگلش کے حساب سے تو پھر 2-4 دن بڑھ جائیں گے، تو اسلامی حساب سے کرنے ہوں گے، یہی ہے نا. 120 دن 130 دن. ہاں بولو بولو. چاند یعنی چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال ہوا تو اب مہینے مہینے کا حساب ہوگا چاند چاند کا، ورنہ اگر درمیان میں انتقال ہوا 10 محرم کو یا 10 شعبان کو تو اب پورے 130 دن مکمل کرنے. 4 مہینے 10 دن کے مقابلے میں 130 دن یہ زیادہ محتاط ہے. اور چاند ہو تو پھر یہ اور ایسا سر کے ہوتا بھی ہوگا، لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو کہ چاند رات کو انتقال ہو، پہلی تاریخ کو انتقال ہو، تو پہلی تاریخ کے حساب سے 4 مہینے 10 دن کرے، ورنہ پھر 130 دن کا حساب رکھے. اگر پریگنٹ ہے، حاملہ ہے تو پھر بچے کی ولادت تک. جی جی حاملہ ہے تو چاہے 1 دن میں بچہ نکل آیا پیٹ سے باہر تو وہ اس کی عدت پوری ہو گئی، آیا اس میں توجہ نہیں تھی. ماشاء اللہ وزر حمل. جی جی جزاکم اللہ خیر. یہ تو دونوں کے لیے, طلاق کے لیے بھی یہی ہے نا کہ وہ حمل وضع ہو گیا یعنی کہ بچہ باہر آ گیا تو اس کا ختم. اچھا کچا بچہ نکل آیا تو کہ حمل وضع نہیں ہوا نا تو حمل ضائع ہوا. اچھا اگر اعضا بن گئے تھے جیسے چار مہینے کا تھا پھر تو عدت پوری ہو جائے گی, اگر اعضا نہیں بنے تھے تو پھر وہی حیض سے عدت گزارنی ہوگی. طلاق والی کو حیض سے گزارنی ہوگی اور اس کو چار مہینے در سے. جی چار مہینے میں بچہ جو پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے اس کے اعضا ہاتھ پیر سر آنکھیں سب بن جاتی. چار مہینے سے پہلے پہلے اگر وہ بچہ نکل آیا تب یہ عدت پوری ہوئی یہ نہیں مانی جائے گی عدت. چار مہینے کے بعد جب بھی نکلا اعضا سالم الاعضا نکلا پورے اعضا ہیں تب یہ اس کی عدت پوری ہوئی چاہے بچہ مردہ نکلا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے بابا جان محمد اکرام اتاری ضلع رحمیار خان تحصیل یعقوت پور سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امامت کورس کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ایک اسلامی بھائی کی عرض ہے کسی خوش الحان قاری عام اسلامی بھائی کو قرآن پڑھتے دیکھتا ہوں تو دل بہت افسردہ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اسے پڑھ سکتا, کیا اس طرح افسوس کرنے سے ثواب ملے گا؟ اور دعا فرمائیں کہ میں بھی قرآن پڑھ لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نیکی سے رہ جانے پر نیکی سے محرومی پر افسوس یہ بھی کار ثواب تو ہے. قرآن کریم سیکھنے کے لیے کوشش بھی پوری ہونی چاہیے ورنہ نماز میں تو جتنا پڑھنا نماز میں فرض ہے اس کا درست پڑھنا یعنی ایسا درست کہ جس سے معنی نہ بگڑے یہ فرض ہے. اور سیکھتا نہیں ہے خالی مطلب یعنی کہ حسرت کرتا تو ایسا نہیں چلے گا کام, سیکھنے کی پوری کوشش کرنی پڑے گی جس کو یعنی کہا جائے کہ دن رات کوشش کرنی پڑے گی. اس کی کوشش کرنے والے شاید مزاروں میں ہو گئے اب تو دنیا میں تو دیکھا نہیں ہوئی رات دن کوشش کرنے والا. خالی بولتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے قاعدہ پڑھتے ہیں ہمارے مخارج درست نہیں ہوتے. یہ کس طرح پڑھتے ہیں؟ یہ بھلے مدرسۃ المدینہ بالیغان میں پڑھتے ہیں لیکن وہ کیا وہیں قاعدہ رکھا رہتا ہے مدرسے میں, وہاں سے اٹھا کے دو تین منٹ سبق لے لیتے ہیں یا زیادہ زیادہ وہیں کچھ دیکھ لیتے ہیں اس کو پھر رکھ کے چلے جاتے ہیں پھر دوسرے دن آتے ہیں. تو اس طرح تو ہو سکتا ہے سال برس لگ جائے کہ وہ نہ آئے تو ساتھ رکھے اکیلے پریکٹس کرتا رہے مخارج کی تو سیکھے گا نا. خالی تھوڑی دیر کے لیے دو چار منٹ کے لیے سیکھ لے اور آ جائے یہ ضروری نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد منیر ہے. ایک مسلمان مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں وہ نماز کے اندر جو اقرار کرتا ہے اور سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ سے مدد مانگتا ہے لیکن اس کے باوجود جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر وہی گناہ ملوث ہو جاتا ہے, وہ غلط کاری کی طرف ملوث ہو جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ نماز بے حیائی اور برائی سے برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے روکتی ہے بچاتی ہے تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن نماز ہو نماز تو غالب اکثریت کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی تو اس لیے بھی شاید وہ گناہوں سے بچ نہیں پاتے. اور ایک بار نماز پڑھی اور فوراً بچ گیا یہ بھی ضروری نہیں ہے. وہ ایک روایت ہے نا کہ ایک شخص کچھ گناہ میرے کچھ گناہ وہ کرتا تھا, وہ نماز بھی پڑھتا تھا, تو غالباً اس سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نہ ایک دن یہ نماز اس کو گناہ سے بچا لے گی, اور ایسا ہی ہوا کہ اس نے آہستہ آخر جا کر وہ گناہ چھوڑ دیا. اس سے پتا چلا کہ فوراً گناہ رک جائیں ضرور نہیں ہے, تو پہلے اپنی نماز درست کر لی جائے, اس کے پورے مسائل سیکھ لیے جائیں, ظاہری باطنی آداب اس کے معلوم کر دیے جائیں, وہ اس کے مطابق اگر نماز پڑھیں گے تو ضرور وہ بے حیائی برائی اور گناہوں سے ہم کو روکے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد بلال سلیم اتاری ہے, میں مصطفیٰ پاک سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ تیرے بابا جان, بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کوما نہیں کرتے, فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں, ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رکو کے بعد پورا کھڑا ہونا, پیٹ سیدھی کر دینا, یہ واجب ہے. تو بعض لوگ جلد بازی میں رکو سے پورے کھڑے نہیں ہوتے, سیدھے کھڑے نہیں ہوتے, بس کھڑے ہوئے ابھی تھوڑی کمر جھکی ہوئی ہے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان اگر کہوں کہ ایک بھاری تعداد, یہ ہمارے عیسائی بھائیوں کی بعض اوقات جب میرے قریب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ رکو سجدوں کے بعد وہ بیٹھنا صحیح نصیب نہیں ہوتا, یوں سجدے میں فوراً مشین کی طرح تشریف لے گئے دوسرے سجدے میں. یعنی یہ جو دو سجدے کے درمیان بیٹھنا, یہ بھی کوئی عمل ہے, یہ پورا ہونا چاہیے. تو اس میں ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا واجب ہے, دو سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھتے, ایک سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھتے, بس یوں آئے یوں چلے گئے. تو ایسی تو یہ اگر سو سال تک نماز پڑھی ہے تو سب دہرانی پڑیں گے, واجب الادا ہوں گی, ہے نا, سوچ میں ڈال دیا نا, یہ علم ہے نا, علم حاصل کریں گے تو یہ نمازیں درست ہوں گی, ہماری عبادتیں درست ہوں گی. اب پڑھتے بھی ہیں بےچارے, نماز کے ایک کام بھی پڑھا ہوتا ہوگا, نہیں سمجھ آتی جب تک کوئی سمجھاتا نہیں ہے. تو اب غور کر لیا کریں, جلدی بھی ہو تو ایسی بھی کیا جلدی ہے کہ وہ ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں ہے, عادت خراب ہے اصل, جلدی نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ کہ وہ جو سوال کیا مدنی منے نے, تو وہ بھی واجب ترک کرتا ہے ایسا شخص کہ جو رکوع کے بعد سیدھا نہیں کھڑا ہوتا, اس کو بھی نمازیں ساری دورانی ہوگی, جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں. اور رکوع والا یہ سجدوں والا بغیر پوچھے میں نے عرض کیا, دو سجدوں میں تو برابر نہیں بیٹھتے, یہ بڑے بڑے مبلغ نہیں بیٹھتے, میں نے نوٹ کیا بعدوں کا, کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی بیچاروں کی. اب تو میرے برابر نماز پڑھنے میں شاید کترائیں گے, یہ پکڑ لے گا, ہر ایک پکڑ بھی نہیں سکتا, دوسرا پکڑے تو اس کو سمجھانے یہ بیٹھ جائیں شاید کہ میں نے نماز کے احکام تین بار پڑھی ہے, سو بار پڑھی ہے, لیکن ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا پڑے گا. تو بہترین اس کا طریقہ جو ہے نا, دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں نا, باقاعدہ یہ ایک رکن ہے, اس کا نام جلسہ ہے, جلسہ پورا نہیں کرتے. ویسے ساری رات جلسہ چلتا رہتا ہے روڈوں پہ, وہ الگ بات ہے, چلتا رہتا ہو, لیکن اس کا نام جلسہ ہے, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا. اچھا, تو اس میں اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی یہ کہنا مستحب ہے, دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی یہ کہنا مستحب ہے. تو اس کی عادت بنا لیں گے نا کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جلسے میں رب اغفر لی کہہ لیں تو آٹومیٹک سبحان اللہ کی مقدار ہوگی, واجب بھی ادا ہو جائے گا, مستحب بھی مل جائے گا. لیکن اس میں بھی جلد باز جو ہے نا وہ مسئلہ کر دے گا اپنا, کہ وہ کیا کرے گا, وہ اٹھا اور یوں اپنی حرکت جاری رکھتے رب اغفر لی تو پھر وہی واجب ترک ہوگا. بیٹھ جانا ہے, حرکت خلاص, اب یہ جلسہ ہے اس میں اطمینان سے بیٹھ جائے رب اغفر لی, اب وہ سجدے کی طرف مراجعت کرے اور جائے. یہ عادت بنانی پڑے گی. اب اگر یہ ہمارے جتنے بھی اسلامی بھائی فیضان مدینہ میں ہیں اگر یہ قریب آ جائے نا تو میں باپا کی نماز کا عملی طریقہ جو بھی بیان ہو رہا نا یہ ویڈیو میں دکھاتا ہوں. سبحان اللہ, جلدی جلدی قریب قریب آ جائیں. سبحان اللہ, قریب قریب آ جائیں. یہ باہر بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں سب قریب قریب آ جائیں. اب جو سویا ہوا ہے اب اس کے کیا میں کر سکتا ہوں. سوئی ہوئی ہے بیٹھے ہوئے سستی ہو رہی ہے, اٹھیں گے نہیں. آگے آ جائیں پیارے سائیں بھائی, آگے آ جائیں, تھوڑا ہلیں ہلیں. دیکھیے ایسی چیز مانتے ہیں کہ ابھی یہ بالکل کرنے میں ایک فائدہ یہ کہ سستی اڑے گی, امید ہے نیند اگر چڑھی تو اڑ جائے گی. شاباش شاباش. اور آپ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ اب مدنی مذاکروں میں اگر نیند آ رہی ہے تو سونا نہیں ہے, مدنی پھول دیکھ لیں. جلدی سے عزم کا اظہار کریں, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد پر تحریک جاری رہے گی. آئیے دیکھتے ہیں منظر. دادا نے جو بار بیٹھی ہوئی اب چلو مرضی ان کی, کیا کر سکتے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, بھوک پیاس آزمائش ہے. جی مگر علم دین کی اپنی فضیلت ہے کہ جو عمل جتنا دشوار ہوتا ہے وہ قیامت کے روز نیکیوں کے پلڑے میں اتنا ہی وزندار ہوگا. تجھ سے دور بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار آئے. میں بعض دیوانے سے ہوتے ہیں ویسے اینگل پر قریب بےچارے بیٹھتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں, ان کی نیت جو بھی ہو انشاءاللہ نیت پر انہیں نہیں کیمرے کی نہیں, میں کیمرے کی نہیں, میں سمجھ گیا بابا. یہ کسی فرد کو جی جی یا تو قریب سے دیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا اس کی نظر لینا چاہتے ہیں. بس یہ میں منہ سے بولنا نہیں چاہتا تھا کہ جب بے اختیار نظر اٹھتی ہے بعض اوقات تو اس کے مقصود اینگل ہوتے ہیں کہ وہیں جا کے وہ ٹکراتی ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض ایسے لگے بندے ہوتے ہیں وہ وہیں انہوں نے آ کے بیٹھنا ہوتا ہے, نہ سکرین کی پرواہ ہے نہ کیمرے کی پرواہ ہے, بیٹھنا ہوئی ہے. یہ ان کی اس نے عقیدت ہے, ہو سکتا ہے یہی سبب مغفرت بن جائے. اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھتا ہے. چلائیں. اللہ اکبر. دونوں سجدوں کے درمیان, کیونکہ دونوں ہی سجدے فرض ہیں, ان کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں, اور اس میں کم از کم ایک سبحان اللہ کہنے کی مقدار سیدھا بیٹھنا واجب ہے. اگر فوراً سجدے میں چلے گئے تو ترک واجب ہوگا, جیسے بعض لوگ سیدھا نہیں بیٹھتے. یعنی میں اس غلط انداز کا عملی طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. جیسے یہ سجدے سے اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح لوگ جلدی میں کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ, واجب ترک ہوگا اور نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جائے گی. جلسے کے درمیان اگر چاہیں تو افضل ہے یہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی, تو جلسے میں جب اللہم اغفر لی کہہ لیں گے تو خود بخود ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا بھی ہو جائے گا. جب سجدے سے اٹھیں گے, ایک سجدہ کرنے کے بعد جب اٹھیں گے تو الٹے پاؤں پر زور دیں گے اور سیدھے پاؤں کا پنجہ اس طرح کھڑا کریں کہ اس کی انگلیاں قبلہ رو رہیں, اور الٹا پاؤں بچھا کر اس پہ اطمینان سے بیٹھیں اور کم از کم ایک سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہیں. جلدی سے بعض لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور ایک سبحان اللہ کی مقدار نہیں بیٹھتے تو اس طرح ترک واجب ہوتا ہے اور ایسی نماز دوبارہ لوٹانی واجب ہوتی ہے. اسی طرح قعدہ اخیرہ میں بھی اسی طرح بیٹھنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہے, دونوں ہتھیلیاں پہلے رکھیں گے, پھر ناک, پھر پیشانی, اور وہی اس کے مستحبات ہیں جو پہلے آپ نے ادا کیے. اللہ اکبر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ کو کوما جو سوال ہوا تھا اس کے حوالے سے مدنی پھول اور عملی طریقہ دکھا رہے ہیں. اب تسمیت کہتے ہوئے اٹھنا ہے, یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ, اللہم ربنا ولک الحمد, سمیع اللہ لمن حمدہ, اس کو تسمیع بولتے ہیں, اور اللہم ربنا ولک الحمد اس کو تحمید کہتے ہیں. اللہم ربنا ولک الحمد افضل ترین ہے, اس سے کم درجہ ربنا لک الحمد یہ بھی کہہ سکتے ہیں, بہتر یہ ہے ربنا ولک الحمد کہیں, اور بہترین یعنی سب سے افضل یہ اللہم ربنا ولک الحمد کہیں. کھڑے ہوئے رکوع کے بعد اس کو قومہ کہتے ہیں. قومے میں پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. بعض لوگ رکوع سے برابر کھڑے نہیں ہوتے, فوراً یعنی اس طرح جیسے رکوع میں گئے اور پھر یوں کر کے سجدے میں چلے جاتے ہیں, تو یہ غلط طریقہ ہے اور اس سے نماز ناقص ہو جائے گی, کیونکہ کمر سیدھی رکھ کر کھڑا ہونا واجب ہے. بابا اس میں اسلامی بہنوں کو کیا احتیاط کرنی ہوگی؟ کیا یہ بھی دو سجدوں کے درمیان اسی طرح بیٹھیں گی؟ قوما میں جو احتیاط آپ نے ارشاد فرمائی, یہ دونوں مسائل اسلامی بہنوں کے لیے بھی یہی ہے. اب بیٹھنے کا طریقہ اپنا, وہ دونوں طرف پاؤں نکالنے کا, لیکن یہ کہ وہ بیٹھنا جو سبحان اللہ کی مقدار جو بتائی نا دو سجدوں کے درمیان, اسی طرح ان کو بھی صحیح بیٹھنا ہے, کمر سیدھی کرنی ہے رکوع کے بعد قومے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان سے سوال ہے کہ ایک نوجوان قیدی کا سوال ہے, اکثر جیلوں میں بیڑیوں میں انفرادی نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں, جماعت نہیں ہوتی, جبکہ ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کیا جماعت کا ثواب ملے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب منفرد یعنی تنہا پڑھتا ہے, جماعت میسر ہی نہیں ہے اس کو, یا اس پر تو واجب بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں دل جلائے گا, جماعت کی تمنا کرے گا تو اس کا تو انشاءاللہ ثواب پائے گا, لیکن بے آئینی جماعت کا ثواب ملے گا ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے جماعت سے بڑھ کر ثواب مل جائے, اس کی حسرت کی مقدار, نیکی سے محرومی پر حسرت کرنا افسوس کرنا یہ کارے ثواب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے پاپا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ آدمی سو رہا ہے تو اس کے منہ سے پانی آتا ہے اور کسی وقت خون نکلتا ہے, اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا اس کا حکم ہے؟ یعنی منہ میں سے خون نکلتا سونے میں, وہ لعاب میں پانی نکلتا ہے کبھی خون بھی نکل آتا ہے. اب اگر وہ خون نکلتا ہے, خون تو ناپاک ہے جو منہ سے بہ کر نکلا, وہ کپڑوں پہ آیا تو اس کا مسئلہ بھی بیان کیا میں نے, وہی مسئلہ جو آپریشن والے کا بیان کیا خون کے چھٹے اڑنے کا, وہی مسئلہ یہی ہے کہ ایک درہم سے زیادہ گھیر لیا اس نے جگہ کو تو نماز نہیں ہوگی. ایک درہم ہے تو نماز مقرر تحریم ہوگی, ایک درہم سے کم ہے تو اب یہ کہ نماز اس کو دھو کر پڑھنا سنت رہے گا پاک کر کے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام متی الرحمان اتاری ہے, میں راول پنڈی سے تعلق رکھتا ہوں. میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ سنت کے طریقے سے نماز پڑھنے کو خشوع اور خضوع کہا جائے گا, یہ ریاکاری سے پاک پڑھنے کو خشوع اور خضوع کہا جائے گا؟ براہ کرم اس سوال کا جواب مجھے عطا فرمائے. یہ متی لفظ نہیں, متی متی اور رحمان, اللہ مجھے بھی بنا دے. رحمان کی اطاعت کرنے والا فرما بردار. وہ اپنے خشوع اور خضوع ہے تو خیر اس میں تو اقوال تو ہے, فرض کے بھی اقوال ہیں تو مستحب ہے. اور ویسے اگر سارے افعال صحیح طریقے سے بجا لائے تو یہ بھی ایک خشوع ہے. ویسے خشوع یہ ہے کہ جیسے کہ نماز اس طرح پڑھ کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اب یہ اگر کیفیت نہیں تو یہ کیفیت ہو جائے کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے, یہ اس سے آسان ہے. تو اب اگر بندہ نماز میں یہ ذہن بنا لے کہ میں نماز جو پڑھ رہا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا, تو ابھی اس کو خشوع بھی آئے گا, وہ اپنے آپ کو ابھی کنٹرول کرے گا, دل جمع کر اگر پڑھے تو عام طور پر خشوع یہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات بھٹکتے نہ ہوں, بس بس ہوتے پاک اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں عاجزی کرتے ہوئے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ خشوع, رو رو کر اگر ممکن ہے رو رو کر پڑھے نماز, ورنہ رونے ایسی صورت بنا لے, لیکن کسی طرح بھی اس میں ریا کا دخل نہ ہو, لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا نہ کرے. تو اس کی تفصیلات اس میں احیاء العلوم میں, پھر کافی بزرگوں کی حکایات بھی اس میں, صحابہ کرام علیہ مردوان کی بھی حکایات اس میں درج ہیں. تو ہر ایک کی اپنی اپنی کیفیت وہ خشوع خضوع کی ہوتی ہے. ایک بزرگ کا تو یہاں تک ہے کہ جب وہ نماز شروع کرنے لگتے تھے تو گھر والوں کو بولتے تھے ٹھیک ہے باتیں کرو, خوب باتیں کرو, مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا میں نماز پڑھتا ہوں گا, تو ایسے ہو جاتے تھے. بعضوں کا یہ کہ غالب امام زین العابدین کا کہ جب وہ نماز کا وقت تھا تو چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا تھا, ایک دم خوف طاری ہو جاتا تھا کہ اب عظمت والے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آ گیا. تو اپنی اپنی خوشوں کی کیفیات ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں خاشعین والی نماز پڑھنے کی سعادت بخشے. ہماری نمازیں بس وہ جو تو جا میں آتا ہوں اللہ, دو سجدوں میں بیٹھنے تک کی ہمیں تو توفیق نہیں ہے, رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ہے. ہمارے کئی نمازیوں کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتی. اب جب نماز ہی پڑھنا نہیں آتی تب وہ خشوع کہاں سے رہے گا؟ اگر خشوع ہے بھی وہ جس کا میں نے تذکرہ کیا تو وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے نا. اگر وہ فقہی طور پر بھی اگر اس کی نماز ہی فاسد ہے تو وہ خشوع نماز کا نہیں ہے. بہرحال جو بھی ہے نماز تو اس کی ہو نہیں رہی نا, تو فقہی طور پر نماز بھی درست ہو, ظاہری باطنی آداب, یہ خشوع کا تعلق عام طور پہ باطنی آداب سے لیا جاتا ہے لیکن ظاہری سے بھی ہے کہ عین شریعت کے مطابق جو نماز پڑھی گئی وہ بھی خشوع والی نماز ہے, یہ بھی قول ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال ہے بابا. ہاں کی سوال. السلام علیکم. ہاں جی. وعلیکم السلام. بابا میرا نام بابا یہ کافی دیر سے بیٹھا ہے بیچارہ, بڑی مشکل سے اسکرین پر آنے کی سعادت مل رہی ہے. بابا میرا نام علی عباسی ہے, یہ مجھے پوچھنا ہے کہ تقریباً مجھے ایک سال سے شوگر کی بیماری ہے. تو مائک اپنے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیماری کے حال میں میرے کئی دفعہ کے روزے چھوٹ چکے ہیں, تو کہ میں اس کو کس طرح سے جاری رکھ سکوں, اور دوسری بات یہ کہ آپ میری دعا فرما دیں. بیماری کون سی ہے سمجھا نہیں میں. پاپا ان کو شوگر کی بیماری ہے جس کے سبب کچھ روزے چھوٹ بھی گئے ہیں, اور اب وہ کیسے اس کو جاری رکھیں یا کیا اس کا مسئلہ ہے ان کے لیے دعا بھی اور دیکھنا چھوڑ دیں, عام کی طرف سے منہ پھیر لیں. اب یہ کہ بال ان کا نہیں پتا مجھے, جنرل یہ کہ وہ پرہیز کرتے نہیں ہیں اور پھر علاج بھی بےچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, انسولین بھی کھا لیتے ہیں, ہوتا ہے. تو ان کا نہیں پتا یہ کیا کرتے ہیں. تو یہ کہ ڈٹ کر کھانے سے بھی شوگر بڑھتا ہے, تو اگر احتیاط کرے پرہیزی کرے تو شوگر کا مریض سال ہا سال تک جیتا ہے. پرہیز ہی نہیں کرتا تو بعض اوقات ایک دم شوگر جمپ مارتا ہے, کبھی کسی کی آنکھ لے لیتا ہے, کسی کا ہاتھ پیر لے لیتا ہے, کسی کا دماغ مفلوج کر دیتا ہے, فالج کاٹے ہو جاتا ہے, ٹانگ کٹوا دیتا ہے. شوگر آپ کو ملیں گے اسے, شوگر ٹانگ کٹوا دیتی ہے معمولی زخم ہوا, پھر وہ صحیح ہوتا نہیں تو آخر سڑتا ہے, پاؤں کٹ جاتا ہے. میں نے دو پاؤں کٹے ہوئے دیکھے شوگر کے, دو پاؤں کٹ چکے ہیں, مگر میں نے دیکھا ہے پھر بھی پرہیز ہی نہیں ہے. پھر آخر قبر نے سنبھال لیا اس کو, ویلکم کر لیا, آ جا میرے پاس. اب مٹھائی سے بازی نہیں آنا ہے, میٹھی چیزوں سے بازی نہیں آنا ہے. دو دو پاؤں کٹوا دیے, یہ وارننگ میں تیرے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لبیک کہتا ہوا بےچارا تشریف لے گیا. اللہ بےچارے کی مغفرت فرمائے, ذریق رحمت کرے. تو پرہیز ہی ضروری ہے. تو بہرحال یہ کہ روزہ تو فرض ہے, اب روزے کے وہ کب ترک کرنے کی اجازت ہے کہ بیماری بڑھ جائے گی دیر میں اچھا ہوگا, یا عقل چلی جائے گی یا جان چلی جائے گی, یہ اس کو اپنے تجربے سے, جسے کہ اس کو ذنّ غالب ہے. اب مرنے کا تجربہ تو کسی کو ہوتا نہیں ہے, بہرحال بیماری بڑھنے کا تجربہ ہوتا ہے. تو یہ ایسی کوئی صورت ہے یا کوئی طبیب حاذق غیر فاسق, یعنی ماہر طبیب جو فاسق نہ ہو, وہ اگر کہے کہ تم کو روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا عقل چلی جائے گی یا جان کا خطرہ ہے, تو ایسی صورت میں فی الحال روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. ورنہ خامہ کا وہ وہم کی وجہ سے روزہ ترک کرتا رہے, یا ایسے جو آپ عام طور پہ آج کل ڈاکٹر معمولی باتوں میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے, اب بعد میں روزہ رکھ لینا, ابھی نہیں رکھو. یہ شیوڈ ہوتے ہیں پیسے کھینچنے والے, ایک تعداد ہے جن کو خود پتہ نہیں ہوتا, خود بےچارے سگریٹیں پھونکتے ہوں گے جا جا کر, تو روزہ نہیں رکھنے دیتے. تو ایسے فاسقوں کے, فاسق ڈاکٹروں کی بات نہیں مانی جائے گی. خوف خدا والا ہو, مطلب شریعت کا پابند, اور غیر فاسق ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جو روزے آپ کے چھوٹے ہیں وہ آپ کو قضا کرنے ہوں گے, وہ معاف لیجیے. رمضان شریف کے بعد جب بھی موقع ملے اس کو قضا کر لیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا جمعرات بھی ہے, اجتماع بھی ہے عصر کی نماز کے بعد, ہمارے اسلام بھائی اپنی جگہوں پر ہی رہیں تاکہ ان کو آنے والوں کی وجہ سے پریشانی نہ ہو. اب تو سب کی پٹی سنبھال لیں, کہ دس دن کے اعتکاف والے بھی آنے شروع ہو گئے ہوں گے کچھ نہ کچھ, یا اب ایک دم سے شاید وہ مسجد بھر جائے, اتنے سارے ہو سکتا آ جائے. تو اس لیے اپنی جو صف کی پٹی نہ چھوڑا کریں, ورنہ گناہوں کی صورت بھی بنتی ہوگی, دھکم پیل کرتے ہوں گے میری جگہ تیری جگہ, لڑتے بھی ہوں گے جن کا آپ آئیں گے لڑائی والے بھی آئیں گے. تو نا آپ کو تو 20 دن ہو گئے کچھ تو کافی ذہن بن گیا ہوگا بہت سو گا, شروع میں اڑی گڑی کی ہوگی لیکن اب وہ تازہ دم دستے آئیں گے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو دھکا مار کے پیچھے پہنچا دیں. تو اس لیے ان سے بھی لڑنا نہیں ہے, ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا پیار سے, بس ان کو سیٹ کرنا ہے. بندر کو ریچھ کو بھی مداری سیٹ کر لیتے ہیں تو یہ تو بندے ہیں, انشاءاللہ جلدی سیٹ ہو جائیں گے. ہر ایک ایسا نہیں ہوگا لیکن آ جاتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.